kära lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av Titta de snackar. Det här är avsnitt 178 och som alltid har jag med mig Erik Nyström. Hej Erik! Hej! Kul att vara med igen. Andra gången på rad. Nu förstår det. Måste vara spännande för dig att få vara med i den här ärorika podden. Sverige är säkert, du vet, ett, kanske 17:e bästa filmpodcast. Jag brukar titta på de här listorna på iTunes och så har jag som gjort ett eget filter där jag plockar bort alla poddar som är bara riktade mot typ Game of Thrones eller någon tv-serie. Och så plockar jag bort alla poddar som har en annan plattform. Alltså tidningen Cafés tv-podd. Eller några andra kändisar som har pratat om film. Typ Ronny Svensson har någon. Om man filtrerar bort alla dem så ser det genast bättre ut för ens egen podd. Då är det inte så illa. Alltså jag tänker på Vacancy, min andra podd. Då är man ganska högt. Då är topp 15 i alla fall. Konstant eller när ni lägger upp avsnitt? Nej, när man lägger upp ett avsnitt. När man är som högst och sen sjunker man hela tiden. Men jag förstår inte hur de... Vad heter det? Algoritmerna, det fungerar. Jag förstår ingenting. Nej, det är ju som att, jag menar, varken vi eller, du vet, de här stora poddarna verkar kunna räkna hur många lyssnare man har. Det är jättekonstigt. Det var väl någon stor skriverier om det, att Alex och Sigge hade räknat antal lyssnare fel och sådär. För det är ganska viktigt för vissa som försöker köpa sponsorer, tänker jag. Att de ska kunna presentera att man har så här många lyssnare. Och så finns det inget verktyg som kan göra det. Men det är ju då... Nej, så alla bara höftar lite, ja. Inget problem för, känner jag. För hur mycket pengar har du tjänat på Titta de snackar genom åren? Jag skulle väl säga, i runda slängor, så har jag väl gått back, skulle jag säga. En stor del. Jag har inte fått in en krona på den här podden. Vilket är förvånande. Men nu känner jag kanske, när du har kommit ombord, så kanske... Jag som är så jävla värrenomerad. Ja. Nej, har Vacancy några sponsorer? Nej. 0 kronor in. Jo, men är det för att ingen har frågat eller för att du håller dig att det handlar om på någon sorts moralisk hållning eller något sånt där ställningstagande? Jag vill ju kunna säga att det skulle vara att jag vill att det ska få vara rent. Men nej, det är ingen som har frågat. Vi har väl inte frågat någon heller. Är det någon som känner att de, alltså, vill någon ställa frågan till oss, så... Vi välkomnar frågan i alla fall. Ja. Men det roliga är i alla fall att, för du är även med i den här, din lilla skräckfilmspodd du har med Magnus. Och det är kul och allting. Det är inget fel på skräck sådär. Men det roliga här är ju att vi faktiskt har chansen. Du får ju chansen att prata om lite annan film. Mm. För du tittar även på annan film. Nästan mer än skräck kanske. Utom... Precis, nästan mer än skräck, gillar jag. Så det är kul. Så vad är det vi ska prata om idag, Erik? Ja. Ja, det är ju skräck. Vi kommer att följa upp. Vi pratade om förra avsnittet när jag dök upp, så pratade vi om Friday the 13th, den första filmen. Men vi känner väl någonstans att det inte var nog så. Det finns mer att hämta här. Så vi kommer, jag har gjort en temperaturlista på hela Friday the 13th universumet. There's a legend round here. A killer buried but not dead. A curse on Crystal Lake. A death curse. Jason Voorhees' curse. They say he died as a boy, but he keeps coming back. Few have seen him and lived. Some have even tried to stop him. No one can. Jag ska inte nämna våra ex och sånt här. Men jag kan säga, jag ser fram emot den här temperaturlistan mer än vad jag gjort på år. Får lite prestationsångest. Ja, det var ju verkligen inte meningen, men jag känner mig laddad och redo för att djupdyka lite i Friday the 13th universumet. Ändå lite kommer från min skräckfilmspodd, kliver in här och gör två direkt. Det första som händer är att vi gör två avsnitt om en om skräckfilm. Är det du som är jag-svag? Eller är det jag som är extremt bufflig? Så. Det är kanske jag som vill... Jag kanske har försöker på något sätt ge dig en mjuk ingång i den här podden. Att du ska är artig, familjärt. Artig liksom. Mm. Ja, men vad har, jo, jag har gjort en temperaturlista då från 1 det kallaste till 10 det varmaste om fredagen den 13 universumet. Jag känner nu att jag bytte till den svenska titeln. Jag sa Friday the 13th tidigare, nu bytte jag till fredagen den 13. Det är så svårt att säga Friday the 13th. Alltså, det är en sån jävla tung vecka. Det är en av de där, tycker jag, samma med Terror Punch. Jag tycker det är vissa filmserier där man får köra på svenska. Ja. Vi är ändå båda uppväxta med fredagen den 13. Men vet du om trivia, kuriosa, att när filmen släpptes på bio, första filmen, sätter den fredag den 30 DJE. Den 13 J. Och sen blir det fredag den 13 kolon E bara. Ja, det lät väldigt märkligt. Ja, det kan ju vara så att jag har helt fel, men jag tror bestämt att det är så att originaltiteln var så på svenska. Jag vet att jag pendlar lite hit och dit, kanske mellan filmer då, mellan olika släpp av dem, om den har hetat fredag den 13 eller fredagen den 13. Ja, det har jag också märkt. För jag har alltid sagt fredagen den 13. Ja, jag säger nog fredag. Utan, alltså... Fredag den 13. Ja. Det var inte helt tokig norrländska du slängde in. Nej, men jag har inte fått nog med beröm för det här, men jag är en jävel på dialekter. Du kan göra röster och sånt alltså. Jag önskar att vi kan introducera fler röster och typ små korta sketcher och sånt i den här podden. Vi får jobba på det. Ja. Jag har inte förberett något nu. Nej, men det kanske kommer spontant. Vi får se. Ska jag sätta igång med den här temperaturlistan? Gör det. Kallast med universumet. Och ska jag på något sätt definiera universumet, så har väl jag här hållit mig till 1-8. Alltså Paramount-universumet på något sätt. Ja. Okej, det kan ju komma att det blir lite diskussion om de övriga. Jag vet inte vad din list innehåller, men okej, det är bra att veta. Ja, det är någonstans sen kommer vi säkert att glida in på Jason Goes to Hell eller Jason X, eller kanske till och med Freddy vs. Jason eller remaken. Men jag känner att de här punkterna kretsar väl främst kring 1-8. Men de har fått ta lite smak av de övriga kanske. Och jag kommer ju att... Du kommer att tro att jag bara försöker provocera dig med den kallaste punkten. Mm. Men det jag har... det kallaste, det sämsta med fredagen den 13 universumet kallar jag för när Jason blev cool istället för läskig. Och jag har även kallat den punkten för Kane Hodder. Såklart, det behöver kanske sägas då att jag, du och Magnus som har veckan sig har ju debatterat det med Kane Hodder tidigare. Ja. Vissa tycker om Kane Hodder som jag, och vissa tycker han är lite sämre i rollen som Jason. Men ja, Kane Hodder är ju skådespelaren som spelat Jason flest gånger, från film 7 till X spelade han Jason. Han gjorde 4 framträdanden va? Det blir det väl då. 7, 8, 9, 10. Ja. Så det är överlägset flest. Han är väl egentligen den enda som har gjort en ordentlig tolkning av Jason fler än en gång. Ken Kiersinger som spelade i... Ja, det var Freddy vs. Jason. Gjorde ju någon scen i Jason Takes Manhattan. Ja, men där spelar han ju något så här... cafébiträde eller vad man säger. Han blir kastad i någonting. Men han spelar Jason när Jason kliver av en buss. Han gör ett kort inhopp som Jason där. Ja, okej. Ja, men varför har jag satt det som sämst? Ja, men... Och Kane Hodder får på något sätt här även bära skuld för som spelar Jason i 6:e filmen. När Zombie Jason. C.G. Graham eller någonting, va? Mm. Han kliver in i 6:an. Kane Hodder är stuntman, storvuxen, skäggig kille som på något sätt introducerade det här att Jason skulle vara en muskulös, tungt andande Frankensteins monster som gick sakta och ändå alltid hann ifatt sina offer. Och för många är det här en stor del, tror jag, vad som är Jason. Men det var det kanske när jag var 12. då tyckte man att han var cool. Mm. Att någon bara sprang ifrån Jason och han gick några steg och sen sprang de in igen. Att han nästan blev, att han kunde teleportera sig. Och att det skulle vara lite coolt. Och att han var som en wrestlare nästan, som stod där och andas och så kastade han iväg dem med superstyrka. Och jag, när jag har fortsatt att se dem här genom tonåren och nu upp i typ medelåldern för helvete, så tycker jag ju mindre om Jason som cool än vad jag tycker om Jason i de fläckvis i alla fall fyra första filmerna, när han mer får vara det här obehagliga, den här hajen som lurar under vattenytan. Jag kan inte. Okej, jag kan säga så här. Jag håller inte riktigt med, men jag tror det är på ett annat sätt än vad du tror här. Att dels skulle jag väl säga att den här lunkande zombie-Jason dyker ju fortfarande upp med CJ Grey här i sexan. Ja. Okej, Kane Hodder gör det lite mer. Han spelar lite mer en stridsvagn som bara kör på eller ångvält. Ja. Kanske lite mer. Men sen, jag såg om exempel sjuan nu senast. Ja. För då tänkte jag så här, vad man än tycker om del 7, The New Blood, så får man ändå Kane Hodders Jason. Man får den snygga make-upen och man får så här. Men där kände jag ändå lite att fan, det är lite mycket Jason och han är lite. Jag kände väl igen mig lite i din kritik. Man får se Jason bara gå runt ganska mycket där för sig själv. Men ja, mycket så här, det är så mycket, men vänta nu. Jason ska man ju bara få se på något sätt i relation till offren, alltså ja. Och nästan, jag tycker nästan inte heller ska finnas sådana singelbilder på Jason. Jason skulle egentligen bara få finnas ihop med andra när andra i filmen, offren ser honom. Jag tycker inte vi ska veta mer egentligen offren om vad Jason är och hänga med Jason själva sådär. Det tycker jag känns lite fel, men jag såg också om då tvåan som jag utan problem kan nämna som en av de starkaste filmerna, kanske den bästa. Men det jag tror många tycker är läskigt med Jason är den är lite det här att fan, det är en vanlig jävla galen människa med en mjölsäck på huvudet. För jag menar, när de håller på att brottas runt där på golvet i någon scen och alltså, han Jason i del 2, som är en film som jag vet att du tycker också väldigt mycket om. Ja, verkligen. Han gör lite konstiga grejer och det är, allting blir lite fjantigt när man tittar på den på sätt som inte jag tycker Kane Hodder det. Typ som när i någon scen så gömmer han sig under lakanet, under täcket i en säng bara och väntar på att ett offer ska, en ung tjej ska komma in i rummet och skrämmer henne och så här. Och det är så här, när man tänker på vad Jason gör i tvåan så är det mycket han gör som är, som får honom att skratta lite. Ja, om du tänker på den scenen, hur länge han har legat där under täcket. Jag har bara väntat på att nu ska någon komma och tro att jag är deras kompis och ta bort täcket. Ja. Och då ska jag resa mig upp och skrämma personen och sen attackera henne med en kniv. Det blir så här, ja. Han står på en pall och just när han ska hugga. Där också, ja. Det var också ett exempel, ja, när han jagar hon i slutet, Pam eller vad hon heter. Amy va? Mm. Amy precis, heter skådisen, men ja. Ja, just det. Ja, Ginny tror hon heter något sånt där. Något på G. Jo, hon gömmer sig under en säng. Hon tror att så här, fan det är fritt, Jason har lämnat stugan. Jag kan krypa ut här nu. Då av någon anledning står han på en pall. Alltså att hon inte ska se hans ben. Det är mycket sånt. Jag tycker inte man kan bara liksom kapa Kane Hodder längs fotknölarna och inte inse att Jason är rätt löjlig även i trean, speciellt i tvåan som sagt, när de ligger och brottas där på golvet och men här han är inte lika hotfull, ska jag säga. Nej, han är ju inte hotfull på det sättet som liksom en bodybuilder är hotfull. Nej, han är mer hotfull, så jag kanske har början, att han är mer hotfull i att jävlar, det där är en galen jävel som är i samma rum som oss någonstans. Ja, men bara det att man är någonstans och någon där som inte jag vet är där är beredd att döda mig. Alltså det är ju obehagligt. Ja. En liksom en stor bodybuilder-kille som kommer in i samma rum som mig och ska döda mig. Det är så obehagligt på olika sätt. Och jag precis, gillar ju mer den här saken. Är väl då. Jag gillar ju mer Jason som bara är någonting i skuggorna än den här wrestling-karaktären Jason. Det tycker jag, det är okej, men samtidigt, om man ser på serien så är ju Jason ändå killen i hockeymasken som står i skogen och stirrar. Han är inte... Så där, jag förstår att det kanske gör en bättre film, men skulle det vara en frän 13:e film så tycker jag ändå på något sätt de senare kvaliteterna Jason har är ju det jag kopplar till Jason så starkt. Så därför är jag inte riktigt... Jag är lite... Ja, jag förstår, vad du menar. Det har mer byggt myten Jason. Men tittar man på... Han är, jag tror att typ i fyran tror jag han ändå är någon sorts blandning. Där ja. Jag vet att han springer lite där efter någon och sådär. Men jag tror inte han håller på att fjanta lika mycket som man gör i tvåan. Många gillar ju fyran just för att där tycker de att det är som hybriden mellan tvåan och säg sjuan. Och att fyran har någonting skitigt över sig. Mm. Vill se om den, känner jag. Ja, men jag kommer aldrig att gilla Kane Hodder. Plus att jag läst intervjuer med han, hur han berättade att han gick omkring med en freestyle och lyssnade på hårdrock när han skulle ladda upp för att vara Jason. Ja, jag har alltid varit skådespelare som behöver ladda upp. Och att han verkar försöka hela tiden att få det framstå som att han gör så mycket mer än vad han gör. Och sen är jag så väldigt nyfiken på vad som egentligen hände när han fick kicken inför Freddy vs. Jason. Jag tror det var så enkelt helt enkelt. Jag tror faktiskt det var så enkelt som de säger i jag tror att man säger det i Never Sleep Again-dokumentären. Alltså jag tror det handlade om att bara att New Line Cinema såg att fan, vi vill ha någon som är större längre när personen står, när karaktären står bredvid Robert Englund. För Ken Hodder var ju mer bred än den här långa Frankenstein lika. Men jag vill bara säga att jag tycker vad man än tycker om Kane Hodder, så tycker jag ändå han var värd att spela Jason i Freddy vs. Jason. Ja, men det kan, ja visst, alltså, det hade inte gjort den filmen sämre. Mer nej, än men att jag men kanske det hade, det hade varit så här, alltså, ibland måste man ändå räkna in goodwill, och det hade varit goodwill från New Line Cinemas sida, tycker jag, att låtit Robert Englund som är Freddy och Kane Hodder som ändå var Jason i fyra filmer mötas. Mm. Men det är en diskussion som egentligen är irrelevant eftersom den filmen gjordes och aldrig var så bra som den första trailern var. Ja, jag gillar ju den filmen mer än vad du gillar den ändå. Ja, vissa har ju smak och vissa har det inte. Mm. Ja, skitsamma. Men du startar den här temperaturen lite tråkigt måste jag säga nu när du klankar så på Kane Hodder. Men det är okej, då har vi kommit förbi det. Det är också skönt. Ja, men visst, lite förutsägbart då. Även att det var det jag skulle öppna med. Punkt två. Lite mindre kallt. Det är... Och här får du hjälpa mig lite grann. Men jag tror att efter tvåan... De byter kust med inspelningen. Ja, det är alltid jag känt med trean. Och jag vet inte om det är färgat av att jag vet om att de spelar in trean på västkusten. Mm. För det är någonting som gör att allting känns lite brunare och lite mindre den här gröna östkustskogen. Ja, det känns lite mer plastigare, lite mer syntetiskt, lite mindre som runt ens eget husknut. Man märker ändå skillnad på liksom hur träden ser ut, hur buskagen ser ut, att ja, men det här känns mer, det känns mycket varmare där de är. Det känns mycket, alltså det känns mer Kalifornien, inte för att det är Kalifornien tror jag de har spelat in det, men ja, det, någonting försvinner i den här känslan och det är så onödigt tycker jag. Och sen är det lite det här att det är första, i och för sig tycker jag ändå fan Jason ser rätt bra ut i den, men det är någonting med att det är så här, första filmen han får hockeymasken, allting känns lite som att ja, nu är de nära att göra en Friday 13 film, men det är fortfarande lite att de ändå liksom snubblar sig fram lite, du vet. Och de börjar forma Jason. Den är ju även 3D-filmen också, tror jag. Och det måste ju medföra vissa begränsningar i hur de kan ljussätta, tror jag. Att du behöver kanske lite mer ljus. Nu, det här, jag bara killgissar nu. Att jag tycker att det har påverkat. Okej, att man märker det på att de har så här långsökta grejer som ska peta mot kameran, men jag får ändå för mig att man kan inte göra lika mycket med skärpe djup. Alltså, du blir mer låst i hur du kan fota det. För trean är ju ändå regisserad av Steve Miner, som är den bästa regissören som har jobbat i den här serien. Som gjorde den fantastiska tvåan, där man verkligen känner att det här är en hantverksskicklig fan som har varit i farten. Men han tappar... Jo, men jag bara säger att jag tror ändå kanske att jag föredrar han Tom McLaughlin eller vad han heter som gjorde sexan. Där tycker jag också, i alla fall att det också där finns en hantverksskicklighet. Ja, det är en kille som har en idé. Han har ju gjort den, vi har pratat om den på Vacancy. Vad kan den heta? One Dark Night eller någonting. En skräckfilm innan han gjorde... Ja, den som var hans... En rätt helt bortglömd, men ganska trevlig liten 80-tals skräckis. Som var hans biljett till att få göra sexan. Sen misslyckades han, tappade väl lite kontrollen över Jason Lives. Men jag håller med, han hade en egen vision, han hade ett eget, det han ville göra, att det är en som hade kunnat få bli någonting, men hans karriär bara planade ut och dog efter det där. Mm. För jag vet att han fick ju fria tyglar, enda kravet var att riktiga Jason måste komma tillbaka, ja. Eftersom den följde efter femman. Jo, men Steve Miner är också en väldigt duktig regissör, kan man även se med Halloween 20 år senare, där han respekterar Halloween-universumet väldigt bra. Och jag tycker även hans, är det Diary of the Dead han gjorde? Nej. Han gjorde Day of the Dead-remaken. Ja, du har hört de som har sett den. Jag tyckte också den var stabil. Ja, alla hatade den för att zombie sprang i taket och hade sig. Jag tyckte också den var stabil. Länge sedan jag såg den. Alltså det var när den var ny. Ja, jag såg den när den kom på DVD. Men jag minns bara att jag tänkte så här, men fan det här. Jag borde hata det här för att det känns så mycket bild. Alltså, de hade gjort Dawn of the Dead-remaken som ändå gjordes, alltså, väldigt, var ändå väldigt välgjord vad man tycker om filmen. Jag tycker den är väldigt bra. Ja. Och sen Day of the Dead känns det mer som att okej, nu har någon rättigheterna till Day of the Dead, så nu ska jag göra samma sak, men på ingen budget alls, kändes det lite. Och sen är ju Day of the Dead lite mer bortglömd till att börja med än Dawn of the Dead. Men jag tyckte den var stabil. Alltså. Ja, men så här, direkt i video stabil. Jag vill se om den. Men han har gjort Lake Placid också, den här småroliga krokodilfilmen. Ja, ah, den har ju inte jag sett. Om den kom 97 så såg jag den kanske 98. Jag har inte... Ja, men... Och du vet, också sett den på TV3, du vet. Så det är så här, kanske såg den några reklampauser, sen så såg jag inte slutet och sådär. Ja, men den, som jag minns det nu, tycker jag den funkar. Oliver Platt är den jag kan komma ihåg. Just nu. Just det, ja. Och någon kvinna. En björn. Ja, men tillbaka bara till min punkt. De borde aldrig ha bytt kust. Den tappar någonting i den här känslan som gör att jag känner att jag skulle kunna ha varit där. Är det här Fredagen 13:s exempel på när i Freddy vs. Jason, när de inte är vid det riktiga Freddy Krueger-huset? När de hittar ett snarlikt hus uppe i Vancouver någonstans och filmade vid. Ja, jag skulle säga att det är en lite mindre... Där hade det ändå gått så pass många år att man på något sätt kunde acceptera att... Originalbandet, någon, du vet, trummisen har dött. Vi får gå med på att det kommer inte vara exakt som när de spelade på 70-talet. Precis. Band vi pratar om. Man kan köpa den förändringen efter 20 år senare, men här var det bara typ ett år senare. Vad skulle ni nödvändigtvis byta kust för? Jag håller med, och jag har alltid sagt att det gör att trean har en lite konstig känsla, som gör att jag dras inte till att se den. Men nu när jag såg om den så tyckte jag ändå så här, fan, lagom bra karaktärer. Väldigt många brunetter dock. Jag tycker de får ju lära sig att ha dem en sambel. Så får de låta karaktärerna ha lite olika färg på håret. Män har alltid brunt hår. Nu är det också så här, tre brunetter. Jag har svårt att känna igen kvinnorna i filmen. Ja, de måste ju vara effektiva när de ska presentera karaktärerna på det sätt de gör. Mm. Alltså man måste ge dem enkla... Alltså, han med glasögon. Han den tjocka. Hon den blonda. Precis, de måste vara attribut så att man direkt ser vilka de är. Det kan inte vara tre tjejer med axellångt brunt hår. Det går inte. Nej. Jag tycker och någon har typ blivit våldtagen av Jason. Ja, den där jättekonstiga flashbacken hon har. Är det någonting har hänt som hennes föräldrar inte vill prata om? Och varför skulle inte föräldrar vilja prata om att hon... Ja. Den trean har ju även det här konstiga slutet. Vad är det konstiga med slutet? Ja, men hon vaknar upp i båten och Jason, hon drömmer typ att hon ser Jason inne i ett hus. Alltså det försöker göra någon flummigare omtagning på första filmens slut. Och så är det mamman som kommer upp i vattnet istället. Men det är lite... Ja, men jag förstår ju det. Det är det första man har tänkt på. Ja, vi vänder på det. Ja, vi går vidare. Mm. Min tredje punkt så är det... Jag vet att jag sa det i förra avsnittet. Här, punkt 3 och 4 är de svåraste. En tredje då, lite varmare. Och det är, går väl tillbaks också lite grann till första punkten. Ju längre serien letar sig, desto mer tappar den verkligheten för mig. Och det känns mer och mer tv. Men det får någon oklädsam 80-talsplastighet över sig ju längre fram den kommer i, under 80-talet. Och det betyder inte att jag tycker illa om 80-talsfluffet, alltså syntmattor och sprayade luggar och axelvaddar eller vad fan. Men det är någonting med Fredagen den 13 universumet som gör att för mig är det så förankrat i det här sena 70-talet, tidiga 80-talet, där allt känns lite mörkt och murrigt och så här rutiga skjortor och fula filtar och låga soffor. Att när det ska in så här rosa stora plastörhängen, då känns det som att jag är någon annanstans. Då är jag mer i en tv-serie från 80-talet, så här Degrassi High eller någonting. Vad heter den där med Johnny Depp när han spelar ung snut? 21 Jump Street. Ja, precis. Då känns det mer som att jag är där. Och jag köper det mycket enklare i en så här urban skräckfilmserie som Terror på Elm Street. Det passar bättre när den går i takt med tiden. Att, jag förstår det. Jag tror det är för att Fredagen 13 också utspelar sig på det här lägret, och det ska vara något så idylliskt, du vet, man tänker på något sätt, så är den också för mig när jag tänker på den, det är sent 70 till 80 och de här kvaliteterna du beskriver, fast jag sätter ändå, tror jag, Kane Hodder / CJ Graham Jason där i skogen. Men jag tänkte på det när jag såg The New Blood då, sjuan, att oj, nu det här är lite deras The Dream Master. Det börjar kännas lite MTV-modernt. Det gör det redan i Jason Lives då, sexan. Men för mig tappade tyngden. Alltså en kniv som... Men kan det ändå vara en kombination av att de också väljer... Med sexan så väljer de ju också på att vara lite meta och visa på att jo, vi vet vad den här serien nu är. Ja. Det kanske är svårt att göra, som de fyra första är ju på något sätt upprepningar av sig själv med lite olika tweaks. Medan att med femman försökte de någonting nytt. Och sen blev det att mer gimmickinriktat, att man ska vara lite meta, lite självmedveten. Ja. Jo, för då var det så här, efter femman där så kom man tillbaka och så att fan, vi är en del av popkulturen nu. Mm. Och nu så då gör de en film som verkligen spelar på det. Men jag vill bara säga, för någon det kommer dyka upp, men många brukar anse att åttan är den sämsta då, de här åtta första. Ja, men det är den. Och det är det nog. Ja, den är nog kanske, ja, den är kanske sämst då. Den har ändå riktig Jason, vilket inte fan man har, får man ändå ge den början för. Men en sak ändå, och för det här är en kvalitet som kanske är lite frånkopplat om filmen är bra eller inte, göra, men jag tycker fortfarande Jason 8, Jason Takes Manhattan är en av de obehagligaste att titta på. Just i det här att man aldrig vet vart Jason är, för han kan nu, där kan han ju väldigt tydligt teleportera sig. Jo, där är han ändå inte, för innan ändå man kan tänka typ att ja, man har bara uppsikt på var Jason är och spring åt andra hållet. Och snubbla inte, för snubblar du så kommer han vara där, men snubblar du bara inte så kanske du överlever. Men Jason Takes Manhattan, jag tänker speciellt på en scen där det är ju en kille som verkligen ser Jason stå på däck. Och väljer att springa upp i en mast. Och så plötsligt när han kommer upp i den här masten, så är Jason där uppe. Ja. Alltså det ihop med de här konstiga bilderna på Jason som liten som dyker upp i fönster och så här, gör att den, även om den är dålig filmen, så tycker jag fan ändå att den är mycket, mycket obehagligare en tvåan, trean, fyran och de övriga. Ja, fan alltså. Alltså det jag kan relatera tillbaka till när jag fortfarande blev liksom på riktigt skrämd av de här filmerna. Så det jag vet att jag blev rädd för, det är dels mordet i första filmen, den här Steve Christie, när han kom med ficklampan mot någon som bara sticker honom i magen med någonting. Dåligt teaterskådespel när han blir huggen. Ja, verkligen. Men det minns jag när jag var liten, att jag såg att då slog jag, alltså jag såg den på tv en gång, och när det hände så slog jag över. Det var någonting med just det som skrämde mig. Och sen är det i femte filmen, alltså New Beginning, så inbillar sig huvudkaraktären att han ser Jason hela tiden. Och det är någon av dem när han bara tittar ut genom fönstret och så står Jason där nere med något tillhygge och tittar upp mot fönstret. Ja, det är väldigt likt Halloween. Väldigt likt Halloween. Men just den scenen, den skrämde mig. Men var jag då? 11-12. Också... Fan, jag har faktiskt glömt av lite. Det enda jag minns från minns av Jason från den filmen är att hans mask har väl blå märkning istället för röd. Och inget yxhugg i huvudet. Så. Men i tillbaka, alltså när han huvudkaraktären inbillar sig Jason, så är det ju den riktiga Jason alltså han ser. Så det är ju skillnad på de två Jasonarna i det. Det är ändå så genomtänkt, och då är det väl ändå en porrfilmsregissör som gjort den filmen. Ja, men han gjorde ju även den här Savage Streets med Linda Blair. Som är rätt schysst. Har du sett den? Nej, men av någon anledning vet jag att Linda Blair är med i den. Så ja, du har... Jag har väl någon gång i alla fall tänkt på att den finns i alla fall på något sätt i någon periferi av mitt filmintresse. Ska jag gå vidare från den där 80-talsplastpunkten till min mer så här, akademiska punkt? Men jag förstår vad du menar med plastigheten. Och den här punkten heter något luddigt: macho-identifikationen med mördaren. Som handlar egentligen, och det blir väl tydligare ju längre vi kommer, det här med att vi får följa Jason och att det ständigt är kvinnliga huvudkaraktärer som är hjältinnorna. Att det är någonting hur populärkulturen även hanterar Jason som gör att ju längre vi kommer i den här filmserien, desto mer blir tittaren identifierar sig med mördaren istället. Ja. Men då är vi tillbaka vid det jag nämnde om Ken Hodder och sjuan där, att vi följer med Jason väldigt mycket. Precis, och det blir ju tydligare. Och se hur han tänker. Ja. Och det är någonting som är sunkigt med att publiken på något sätt, ja, men du ska hellre vara mördaren, för det är lättare för publiken att identifiera sig med Jason än att identifiera sig med Tina i sjuan. Jag tror att du övertänker det, för jag tror inte en enda manusfattare som har fått gigget att, du vet, skita ur sig ett för en 13:e manus på 2 månader för att de måste spela in du vet, filmen innan löven faller, har någonsin tänkt på identifikation i filmerna. Utan det finns någon filmserie där inte mördaren syns mer och mer för varje film som kommer. Det är mördaren som folk återvänder till. Det är ju Freddy man blev kär i. Det är ju Jason man ville se. Så att det är väl en naturlig följd av att mördaren blir alltid väldigt populär. Ja, och det är ju någonting märkligt med det, är det inte det? Nej, jag kan tycka det är lite sjukt att man vill se morden, kan jag tycka det är konstigt, folk som är såhär galna igår och sådär, och människor som tycker om såhär Last House on the Left, kan jag förstår inte, vad vill man se den? Varför vill man typ, det kan jag känna ibland, såhär, varför vill ni se gore? Men jag tycker inte det är så konstigt att man vill se den coola, lite farliga wisecracking Freddy eller Jason. Men Freddy är ju mer en för hur länge kan man hålla... Det är en sak att hålla Pamela Voorhees i skuggorna. Det är en sak att hålla Jason i första i skuggorna. Men det finns ju ingen idé egentligen i del 7 att hålla honom som lite såhär... Det finns ingen såhär who's done it grej kvar liksom, eller... Nej, men då hamnar du där att du ska identifiera dig själv med mördaren. Med den här macho... Och i takt med att redan den 13:e serien på något sätt trycker över tittaren att, ja, men du ska följa mördaren istället. Du är egentligen på hans sida. Desto mer får du se honom och desto mindre blir han den här fumliga pajasen som nästan i tvåan. Till att bli en slags Rambo-mördare i ja, men 6, 7, 8. Som alltid är steget före alla andra. Som alltid har koll på läget. Och som bara står och andas och frustas som en tjur. Och blir mer någon slags macho-ideal. Men jag undrar om det... För jag menar, du har ju ändå det här med att identifiera sig mördaren. Du får ju ändå redan i första filmen se från mördarens point of view. Ja. Jag menar, identifiera mig mer med mördaren i film kan du inte göra. Än när du faktiskt ser ur den personens ögon. Ja, men är det verkligen så? Identifierar du den automatiskt mer med en karaktär för att du får se genom dens ögon? Eller om du får följa den mer? Ja, där satte du väl dit. Nej, men det är klart att jo, man får ändå, okej, de tvingar ändå in en i rollen att du är med mördaren nu. Men det är klart att jag känner ju mer för Jason när jag får se han stå och titta på en stor New York Rangers billboard med en likadan hockeymask som han själv bär. Och du vet, vrida lite på huvudet som han gör. Kanske. De börjar ge lite personlighet och sådär, Jason. Men, ja, och det handlar väl lite... Men jag tror det är svårt att undvika och inte, jag tror det är svårt att undvika och inte visa, alltså där, spara på karamellen i varje film. Det blir ju... Ja, det blir ju löjligt samtidigt. Det här, alltså jag tror, precis som du säger, jag tror inte manusförfattaren medvetet har suttit och skrivit det här. Så smarta är de inte. Än som de skulle vara såna unga människor. Men på något sätt så blir det ju det som de här 8-9 första filmerna ändå projicerar på nutiden. Jag är inte jätteförtjust i det. Och det leder oss lite in på punkt 5 också. Så jag tänker att vi kan... Och då är vi på jokerplatsen. På jokerplatsen som blir en fråga. Hur spännande är Jason som populärkulturellt fenomen? Och behövs han ens? Jag köper Freddy Krueger som den han är, den här spelvinkeln i mardrömmar som alltid har ett skämt i rockar, men eller någon, den han är. Men Jason som populärkulturellt fenomen är, alltså förutom hockeymasken, är han ju rätt ointressant, särskilt eftersom det fanns ju redan Michael Myers. Och det går ju inte att säga något annat än att Jason är en kopia. Så varför är det inte Myers som har fått bli den här populärkulturella ikonen? Är det för att han hade en William Shatner-mask istället för en hockeymask? Eller? Jag tror att även om Halloween, de har haft lite kassafilmer i den serien, så är det väl ändå att Jason är, känns lite mer som att det är folkets Michael Myers. Ja, medan Michael Myers just. Är konnässören. Ja, men jag tror att Jason är lite mer svensk. Det är en Svensson Myers att ni gillar någon som står i skogen och tittar. Nu ska ni verkligen få någon som tittar i skogen. Och ni, du vet, och i alla fall när Kane Hodder så tog över. Då tycker jag verkligen blir så här. Men han har ju make-upen och sånt, alltså, som inte Michael Myers har och så där. Det finns ändå, och det gömmer ju så där fula ansiktet under masken, och det finns ju ändå någonting, vill jag säga. Men jo, det tänkte jag faktiskt på när jag satt om ett par av filmerna, att jag tycker att hela grejen, när någon karaktär i varje film ska då berätta historien om Jason och historien om Pamela och så, där, så är det ju rätt, det finns ju inte så mycket där. Nej, särskilt när de ska dra fram de här jävla tidningsartiklarna hela tiden. Ja, och det är också tidningsartiklarna sen som typ har gjort att så här folk, att tidslinjen inte riktigt håller, tror jag. För det är så här typ, men den här filmen står det här datumet, men det kan inte stämma för att, och sådär. Ja, det är någonting. Tidslinjen fuckas ju upp ganska snabbt i och med att det är typ 5 år mellan första och andra filmen. Ja, och sen så håller det hela tiden på, så jag menar, 6:an och 7:an är också massa år, ja. för att den 7:an startar med Tina som liten som sen ska vara tonåring och så, här, så att, och att varje film skjuter ju fram serien så här 5-6 år. Och att den ska utspelas på fredagen den 13:e väldigt ofta, och då måste de putta runt det också för att hitta ett fredagen den 13:e datum som är inte liksom i december. Precis. Jag har faktiskt sett lite skriverier om det här. Det var en diskussion om det, så här, vilka filmer utspelas det faktiskt för den. Och det är ju inte... alla gör ju inte det. Eller alla säger ju inte vilket datum det är. Så, men när jag var liten trodde jag nog mer att så här, när Fredagen 13 kommer, då kommer Jason. Ja, men det är ju... Så jag menar, tvåan, trean, fyran utspelas till exempel typ en dag efter varandra och sådär. Tror jag så. Nu minns inte jag bryggan mellan 2 och 3. Ja, men jag tror i 3:an att de pratar om att någonting precis har hänt. Eller att det är att det kanske är en tidningsutklipp och sånt. Ja, men för mellan 3 och 4 är det ju bara en dag eller någonting. Ja, den tar ju vid precis efter. Men det jag vill säga om populärkulturell fenomenet Jason också är att vi har ju fått alla de här slappa Jason skämten med, den här, med en ful plastmask och en machete eller till och med en motorsåg ibland när någon är riktigt jävla förvirrad. Som och är typ en sån här NCC overall. Det är inte, jag vet inte riktigt. På något sätt blir Jason som populärkulturellt fenomen intressantare när du ställer honom mot Freddy. För de är på något sätt så olika men ändå har som vuxit upp tillsammans. Där Jason är lite äldre. Men ja, de är ju, det blir lite Dracula versus Frankenstein-grejen. Ja, ja verkligen. Och för jag tycker att... Ja, men samtidigt är det ju någonting med hockeymasken och hela den här serien som är... Det är så härligt att det har fått bli ett fenomen när det ändå är delar av det här som är så otroligt tätt sammanvuxet med mig själv. Jo, men när du såg filmen när du var yngre... Jag minns att man ändå alltid såg det också, såg fram emot och alltid såg det som att det var liksom en grej som skulle hända varje film. Och det var det här när hockeymasken åkte av. Ja, och få se hur han såg ut under masken här. Precis, för make-upen skilde sig alltid i de olika filmerna och så här. Men det tänkte jag på att det var någonting man alltid... Det var som att man såg nästan det som att det var ett krav, att det var... En del av liksom Jason-grammatiken. Att, och sen i tredje akten så åker masken av. Men det händer ju inte heller i alla filmer. Men är det någonting som du också... På något sätt svår fråga, men någonting du bär med dig när du ser filmerna. Att du har det framför dig och så kommer det komma... Det ögonblicket där masken åker av. Ja, och hur de tar död på honom i den filmen. Men jag återkommer lite grann till det här. Ja, I en senare punkt. Så jag är egentligen väldigt kluven till Jason som populärkulturellt fenomen. Men jag tror vi kan säga så här, jag tror att han kanske har blivit det kanske, att Michael Myers didn't step up to the plate riktigt så mycket som han borde gjort. Jag menar, Jason kan till och med sno i princip, i populärkulturen så bär ju Jason, som du sa, en blå overall, en Roy och Roger overall, ja. Likt Michael Myers. Och jag menar, det är på något sätt visar att Michael Myers inte riktigt har lyckats liksom claima ens den blå overallen riktigt. Men precis, när han stod och skulle kliva upp där så stod Michael Myers och tvekade och ville inte riktigt gå ut ur skuggorna, medan Jason bara tog tre språng upp. Ja. Och bara, ja. Men jag tror också att Jason kanske är att det finns lite kanske en brist på de här karaktärerna i populärkulturen ändå. Så många finns det ju inte. Nej. Främst inte, det finns inte så många fall i de här slasher-genren som har riktigt... Det är ju typ Michael Myers, Jason och Ghostface. Ja, och så har de försöker de ibland med Leatherface. Men det ja, han är väl där också. Ja, lite, men det är ganska krystat också. Det vill bara att man vill ha en till sån, eller ja, Pinhead. Han är ju inte heller så olik Jason och Michael Myers egentligen. Han är ju mer... Han har fan väldigt mycket personlighet i första filmen och så, det måste man ändå säga. Ska jag gå vidare till punkt nummer 6? Ja, nu börjar det ändå bli lite vårigt. Mm. Och här har ändå sagt en grej som jag gillar, men det är lite torftig så här punkt egentligen, men jag vill bara nämna det, och det är musiken i de här filmerna. Det blir en ganska bred punkt, men jag gillar verkligen de här, alltså Harry Manfredini som har gjort det här Psycho rip-off stråkarna. Bara det är egentligen de jag gillar mer än det här klassiska tju-tju-tju, ka-ka-ka ljudet, och även hur de sammanväver det så här in absurd, de bara nöter på det här. Och de här jättestressiga stråkarna. Nu blir det ju väl lätt för mig referera om och om igen till The New Blood del 7. För det är den jag såg senast. Men där tänkte jag på i creditsen att shit, de har rippat musiken från Terminator. Jag har inte musiken färskt i minne här. Det var länge sedan jag såg New Blood. Jo, men just där i den här klassiska för den 13:e förtextsekvensen, vit text på svart, alltid lite för lång. Ja. Där är det verkligen alltså The Terminator musik. Brad Fiedel eller vad han heter, som gjorde musiken till Terminator. Så det är väldigt kul att de ändå också, och då tänkte jag på det att ja men de följer ju ändå med 80-talet lite, så det är så här, ja, okej. Nu liksom kanske det är ropet. Då kanske man släpper stråkarna lite i favör då för det, för lite mer syntigt, industriellt syntiga soundet. Ja, och det, på något sätt ska ju den här serien göra det också. Den ska bara haka på lite efter. Den får ju inte gå i framkant. Ja, och det du beskriver nu är lite också rockbandet Kiss. Hoppa på det som är populärt, men alltid typ ett år lite för sent. Mm. Så de aldrig riktigt får den där succén med det de håller på med, för att folk har redan gått vidare. Och så är det lite här också. Jag känner också lite att den alltid har stått i skuggan lite av Terror på Elm Street på det sättet. Ja, Terror på Elm Street låg ju, alltså den tryckte ju hela tiden slasher-genren framåt på något sätt, på gott och ont. Jo, för exempel som när trean kom, så var det liksom en av de största biosuccéerna det året i USA och sådär. Mm. Alltså Freddy lyckades liksom verkligen ta plats i populärkulturen och liksom precis höll den här slasher-fanan. Medan Jason är liksom hängde efter, som du sa, lite för sent, lite efter. Men ändå liksom ta sig fram, bara hårt arbete så kommer man någonstans. Ja, men och så där regissörerna som tog sig an för att titta på en film, du vet, var så här på, du vet, bland de 10 sista och att intervjuas för en Terror på Elm Street film, men fick inte gigget, och då får man gå istället till Friends 13. Och musiken representerar väl det på något sätt också. Men just de här lite huggiga, stressade stråkarna som kan visa en måne mellan träden helt plötsligt, eller det som följer dem under en jakt genom skogen. Och att det känns bekant. Man har nästan hört det här redan. Och kanske till och med har man faktiskt hört det. Ja, men det är väl att för att det är rippat lite från Psycho. Och så. För jag vet inte om jag, alltså så fort jag hör musiken för den 13, så kopplar jag till vad det är ifrån. Men jag har, men jag är väl en av dem som har med mig, du vet, kick, kick, mamma, mamma. Det soundet kanske med mig mer än stråkarna. Mm. Nej, det är stråkarna för mig. Och att de väver in de här ekoeffekterna lite med jämna mellanrum som det är ljudet av att springa i skogen i mörkret. Men gjorde Harry Manfredini musiken till någon, eller gjorde han bara musiken till första filmen och sen levt på det, eller gjorde han musiken till någon av de andra? Ställer du eller jobbade han med alla filmer? Ställer du svåra frågor här? Jo, men han gjorde fan musiken till Jason X. Jo, men han gjorde musik. Jag tror att han gjorde till de flesta filmerna. Vänta nu, det här vet jag egentligen. Han gjorde nog till väldigt många filmer, men blev, jag tror att han blev bortplockad i, du vet, från sjuan eller någonting. Mm. Sen kom tillbaka till åttan och sådär. Så jag tror att han har gjort musiken till de flesta delarna faktiskt. Han har gjort musik till Swamp Thing också, för att knyta ihop det med Wes Craven. Som inte jag har sett. Jag är besviken på den när jag väl såg den, vilket var ganska nyss. Vi har pratat om den, jag och Magnus, på Vacancy. Jag hade fått för mig att den skulle vara mycket skojigare än vad den var, men den har verkligen Manfredini-stråkar, om vi får kalla det för det istället för psykostråkar. Det känns väldigt bekant. Det var typ den största behållningen för mig från den filmen, var att blundade jag, kändes det lite som en Fredag den 13 film. Hmm. Men skulle du säga att jag borde se Swamp Thing? Ja, det borde jag ju ändå, ja. Eftersom man ändå håller Wes Craven väldigt högt. Jo, det är klart du ska se den, men den är fan inte bra. Jag går vidare till punkt nummer 7. Yes. Och det är någonstans kontinuiteten mellan filmerna som den ändå i någon mån försöker upprätthålla. Det här med att, ja men, får han ett yxhugg i huvudet och dör av det, så har han ett yxhugg i masken i efterföljande film. Och liksom att den blir en, förlorar han ett öga med en kniv i, för sig han har borta ett öga hela tiden förmodligen, men så hänger det med till nästa. Varför då är han helt flinskall i trean när han inte har varit i tvåan? Ja, det är märkligt att där är mer så här hippie-stuket med skägg och strippigt hår. Ja. Och det är ändå samma regissör. Det tycker jag är väldigt konstigt att hon då har bestämt sig för att så här, för med folk som såg del två där, såg då framför sig, okej, Jason har en vit påse på huvudet, och under det så finns det en hårig jävla typ grottmänniska. Mm. Men sen direkt trean som har kommit något år efter och sådär, så bestämmer man sig ändå, när vi är tillbaka till ritbordet, nu gör vi en flintskalle med en hockeymask istället. Ja, man undrar hur de kreativa besluten har gått till där. Ja, och jag håller med, det är väl undantaget då, möjligtvis, hur han ser ut i tvåan. För de håller ju ändå fast vid utseendet på någon slags utveckling. Att det är olika som får ta sin take på det, men man har en slags idé av hur han ska se ut som sen får... Ja, men jag tycker det håller sig rätt bra, men sen tycker jag också det, sen kommer den här besvikelsen när man ser åttan, Jason Takes Manhattan, och att den är fantastisk, vad man tycker om del 7 då, Kane Hodder, den så genomarbetade och verkligen så här make-upen, där de verkligen du vet vill att göra någonting av make-upen, du vet, man ser ryggraden på Jason, han är så här, även om jag tycker när masken väl åker av där, så jag ser inte en människa, utan han ser mer ut som ett fantasimonster. Ja, men det är ett ganska snyggt fantasimonster för vad det är. Alltså jag får nästan mer såhär varulvsvibbar än vad jag får liksom människa. Ja. Där. Även om det finns någonting snyggt också i hur vad Kane Hodder gör av den rollen utan mask. Men i åttan sen så känns det som att det var så typ fan, vi orkar inte med det arbete vi la ner på hans makeup och skit, va? Så kör de typ minsta möjliga. Den typ bara är vit. Vitgrå. Mm. Med svarta handskar. Men det finns en energi. Ja, men jag håller med om att jag gillar det. För det var ju kul så här. För exempel, jag såg fyran ett par gånger som barn. Mm. Men det tog lång tid innan jag såg trean. Och fyran började där i regnet. Ambulansen tar Jason. Aha. Så det fanns ju en pusselbit jag inte hade sett där. Så det var kul när man sen såg trean och kunde man liksom bara sätta i den pusselbiten och liksom kedjan blev liksom mer tydlig och starkare. Så jag håller med, och jag tycker det är skitkul, även om, som du säger då, att det ändå funnits en konstnärlig frihet då, också mellan filmerna. Så är det ändå kul att den nya kreativa teamet som får ta sig an filmen då, nästkommande film, ändå alltid fått utgå från det som varit innan. Så som att Jason Lives, så var de ju tvungna där att lösa det här problemet. Ja, men nu har de begravt Jason. Och då blir det så naturligt också att ja, men då gör vi någon sorts här lite med gotisk universal grej. Blixten slår ner och han vaknar till liv. Det är så här kul hur det är liksom. Ja. Jo, men det är kul på en sån här basal nivå, och att men ska ni göra sjuan, kom ihåg, han är på botten av en sjö. Ta det därifrån. Hur ska ni få upp han? Ja, och sen precis, och så precis. Ja, och så, ja, vi låter en flicka med magiska krafter dra upp honom. Och hon är då alltså skyldig till alla morden som sker i filmen. Ja. Samma i Jason Lives. Tommy gräver upp Jason, stoppar i en bit med stålstaket, med järnstaket i honom. Blixen slår ner. Han vaknar till liv. Tommy Jarvis är alltså skyldig till att, hade han bara låtit Jason ligga i graven, så hade ju inte han vaknat till liv. Nej. Tacka vet jag då ändå Freddy, som ändå känns mer som att han vaknar till liv på eget bevåg. Jo, Jason är nästan, är jag tillbaka nu då? Ja, jag får väl fortsätta med det jag gör. Men är det också fan? Det är väl också lite att du pratar om det med popkultur och fan, vem är Jason egentligen? Freddy har ju ändå det här mardrömmarna och han har det sadistiska, han är en barnamördare som vaknar till liv. Mm. Jasons grundgrej är ju bara att jag ska hämnas min mamma. Men sen plötsligt springer runt i Manhattan och ska hämnas. Eller han springer upp ett rymdskepp. Ja, de expanderar ju lite grann hans motivation något. Medan han är tvåan. Ja, möjligtvis hämnas mamma eller så här, försvara sin lilla del av skogen. Ja, men det kan jag köpa lite. Att han nästan blir som, du vet, alltså han är lite mer som, eller hajen i Frey skulle också döda i rymden. Men... ja, men precis, att det blir lite mer som faktiskt som motståndsmassaken. Att jag kan förstå att Leatherface attackerar de här ungdomarna som bara väller in i hans hem. Han förstår ingenting, vad fan. Nej, förstår ingenting. Ja, precis, och han bara försvarar dem, och sen såklart han vill vara schysst mot sin familj och bjuda på käk, och därför lagar han till de här ungdomarna. Men precis, men det är med att han försvarar skogen lite mot de här störiga, jobbiga tonåringarna, kan jag förstå på något sätt. Eller han lär sig av sin mamma hur jobbiga de är, men det är någonting ändå i att liksom hans vad han håller på med, liksom, han är ju bara mördare för att vara mördare på något sätt. Ja. Ja. Men jag gillar den där mellanstadiekontinuiteten. Mm, och jag håller med, jag tycker det är snyggt och jag älskar, alltså jag hade älskat att bara sitta där på 80-talet och du vet, okej, okay, hur löser vi det här nu? Nu så här dog Jason i förra filmen. Hur får vi tillbaka honom? Mm. Alltså att man alltid hela tiden måste lösa det problemet som uppstår i att man måste döda Jason. Det är kul, jag tycker det är kul bara att tänka tillbaka på hur de har, det är blixten i en film och det är elektricitet i en film och det är telepati eller så här, telekinesis eller heter det, i en film och det är, ja. Eller bara ta tanken mellan 3:an och 4:an, ja, men han har, yxan där tog inte tillräckligt djupt i den här bara infantila skallen. Ja, jag gillar den biten. Jag går vidare till punkt 8. Får jag säga bara hur jag skulle väcka honom till liv? Ja, det får du. Ja, för sen Jason X är det ju så att han vaknar till liv av att typ folk har sex. Det räcker. Mm. För då har han blivit en sån popkulturell karikatyr. Så att det är typ ungdom, du vet, blondiner har sex och springer runt och dör i skogen. Och, så, och det där, okay, tycker inte jag. Det är där jag inte tycker så jävla roligt alltså. Nej, och jag förstår det. Men jag har alltid haft den här tanken, den har haft i många, många år. Och nu säger den bara för att jag aldrig kommer jobba med film. Ja, men det är bra att få det dokumenterat. Ja, jag har haft en idé. Jag kan berätta att jag skulle öppna min Jason-film. Min film. Det här har jag alltså haft i mitt huvud då i nu 15 år längre. Okej? Okay? Jason flyter bara. Det börjar med att man ser bara, du vet, så här, en grumlig typ sjövatten där det är så här massa, du vet, trä och du vet, jox och skit. Det är en väldigt så här nedsmutsad sjö typ. Och bland det här joxet så finns Jason som bara ligger, du vet, och flyter med sjön. Det kan vara så att han flyter från Manhattan ut från kloakerna och tillbaka till Crystal Lake. Mm. Och så börjar det med en fiskebåt med ett gäng fiskare på som plockar upp den här kroppen ur vattnet som de inte vet är Jason då först. De ser bara en död kropp flyta. Som man nästan kan tro bara är liksom drivved eller fan det heter. Hur som helst, de tar upp honom så här, den här tunga blöta kroppen, lägger honom inne på deras typ bord, deras köksbord de har på den här fiskebåten när de sitter och käkar, whatever. Och vänta, har han masken på så här? Nej, för det har han inte, Jason Tex Manhattan. Men det är som väcker honom till liv när han ligger där och är någon sorts dvala och varit så i vattnet så länge som han har flyttat med henne då, är att de börjar prata om det som hänt. Och de börjar prata om hans mamma. Och hur den här galna kärringen som var en jävla psykopat som bla bla bla. Och det väcker honom till liv. Prata inte illa om mamma. Precis. Är inte det ett sätt de ändå inte har använt än, vad jag vet? Ja, att väcka honom till liv med. De tappade ju bort mamman ganska snabbt efter typ tredje filmen. Hon blev inte så viktig längre i hans drivkraft. Nej, han bara blev så att hajen. Ja. Typ. Ja, men det är så i alla fall jag har startat en film. För jag känner att det är ett sätt som man faktiskt kan väcka Jason till liv igen. På ett sätt som man inte har gjort. Mm. I att han bara ligger där och hör de här stacka skit om hans mamma, du vet. Du köper det inte, hör jag. Nej, visst, jag försökte bara nu visualisera hur det skulle se ut. Jag såg framför mig den här sjön i slutet på tredje filmen som hon guppar runt i båten i och hur det skulle se ut. Jag försökte tänka med de här fiskargubbarna och sånt där. Så det var mer det som min tystnad stod för. Jag försökte se hur det skulle se ut. Och då började jag tänka, men om det skulle vara den nionde filmen, hur skulle estetiken kännas? Vad är jag rent i texturen? Jag säger så här, back to basics. Det börjar snöa i filmen. Vi får äntligen den förrättande film som ändå folk, fans har snackat om. Sett en film under vintern. Jason i snön, ja. Det var snack om att uppföljaren till remaken skulle vara Jason i snö. Men nej. Som tyvärr aldrig blev. Men så har jag tänkt också. Och sen har jag lite andra tankar, men de kommer inte dra här. Men så skulle jag faktiskt starta filmen. Mm. Ja, men ja, jag vill se fortsättningen innan jag bildar min uppfattning. Jag tolkar det som att du inte köpte det. Ja, fortsätt. Punkt nummer 8. Det börjar vara ganska varmt. Ja, jag känner hettan. Ja. Och det är på något sätt hur många gånger jag än ser de här filmerna så blandar jag alltid ihop dem. Även om jag kan, alltså vet ganska tydligt hur fyran känns och hur trean känns och hur åttan känns. Så morden och enkelheten i det här, det blandas bara ihop och blir en enda stor klump. Men vilken film är det som den karaktären dör på det sättet? Nästan varje gång jag börjar titta på en av dem så vet jag inte vad någon karaktär heter eller riktigt hur den kommer att dö, med några få undantag. Säg inte det mer om karaktärerna än om... Men det är något med den här enkelheten och hur jävla repetitivt det här är. Gäng ungdomar, stuga vid sjön, de ska dö en efter en, Jason ska tappa masken, ska dö på ett spektakulärt sätt och återupplivas på ett sätt som knyter an till det i efterföljande film. Den här enkelheten gränsar ju nästan till konst. Alltså till high art, om man ska kalla det för det. Ja, men för det jag har fått möjlighet att tänka på nu eftersom vi ska spela in det här avsnittet är ju vad jag inte gillar och vad jag gillar med Friends 13 det här. Och jag känner att jag har väldigt bra koll på filmen. Jo, men mord och sånt. Det är några grejer, till exempel den inledande voiceovern i sjuan. Där det är då jag kanske kommer klippa in det här avsnittet, men där det är någon som pratar då, du vet, there's a legend around just here about a killer. Du vet, det har jag fått för mig kanske var i fyra. Jag blev väldigt överraskad att det dök upp i sjuan. Och det finns också så här en i tvåan, så här en tjej som får för sig bada näck ensam på natten. Som visar sig helt full frontal nudity. Hon känns som att hon har rymt från någon av de senare filmerna. Ja. Killarna i varje timmen heter väl podcasten. Ja. Deras skräckfilmspodcast. De pratade väldigt gott om henne på sin Instagram. Och jag kände också allt med att hon känns som att hon är från någon kanske italiensk skräckfilm. Hon är lite för modesnygg. Eller möjligtvis som du säger att hon är från lite senare, där jag gissar på att de kanske gick via så här modellagenturer och sånt lite för att få tag i de här snygga skåsarna. Men det trodde jag också var från fyran. För den scenen minns jag väl tydligt från när jag var liten. För man fick ofta se tuttar i de här filmerna, men det var inte ofta man fick se som buske och eller ens skärt. Nej. Så att hon klädde av sig helt naken, verkligen sånt. Jag tror till och med jag kan haft tidkoden på VHS-bandet memorerat när jag var liten. Memorerat. Men det jag vill säga bara om enkelheten är att för det jag lite som kan ta emot lite när jag ska titta på de här filmerna är när man går ifrån den enkelheten. Och med det menar jag, jag har lite svårt för fyran, för jag tycker inte om att vi egentligen spenderar vår tid hos den här familjen. Det känns som en gimmick. Det är gimmicken för det här är, det är en familj med en liten pojke. Ja. Det känns som en gimmick för mig. Jag tycker att i trean så finns det så här ett bikergäng som håller på. Ja, de stör jag också. Det är en gimmick som inte ska vara med. Jag vill ha den enkelheten. Men det behöver inte just vara att det är ett läger som är tvåan och sådär. Det kan vara som det är sjuan, att vi har hyrt en stuga för att vi ska fira min brorsa eller vad det är. Det är okej. Men det ska vara lite ett ungdomsgäng, och det ska handla om det ungdomsgänget. Jag vill inte behöva hoppa mellan ungdomsgänget och Corey Feldman eller ungdomsgängen och någonting annat. Och jag vill helst inte ha så många vuxna med. Om det inte är ett Crazy Ralph-karaktärer. Ja, en sån ska ju in. Eller polisen som kommer dit och varnar dem på något sätt. Så att det är lite farligt här, ni ungdomar. Ja men precis. Det är okej. Men jag behöver liksom inte en Dr. Cruise och en mamma som är med i sjuan. Även om jag tycker att mamman är rätt bra i den filmen. Ja, men, Bad News Cruise. Precis. Som jag och min bror brukar dra till varandra. Bad News Cruise. Och så och samma det här, alltså det är väldigt gimmick också att nu tar vi Jason till Manhattan. Även om den filmen tycker jag, när de är på båten, är väldigt obehagligt, som jag sa. Så det är någonting med det som ändå funkar. Men som sagt, jag gillar det enkelt. Jag vill bara ha nya lägerledare, nya försök att öppna Crystal Lake. Bara koka ner det till det här, och det är då det blir på något sätt konst. Bara ut med dem i mörkret. Han skjuter pil på någon, stryper någon. Och det bara fortsätter. Och det är mörkt. Och det är ungdomar som hackar sig. Nu känns det som att den här podden så drar väldigt många musikreferenser. Men lite som jag som inte vet någonting. ser hur, tänk att Iron Maiden skivor är. Ja. Det är samma grej om och om igen, men du vet, 11 nya låtar. Så vill jag bara. Jag vill ha, du vet, jag vill ha samma sound, samma typ av låtar, bara att ge mig bara någonting som är lagom nytt. Så här en till men samma. I raden. Mer men samma vill jag ha när jag ser på Friends 13. Och det levererar, framförallt när man bara, kanske inte just när du ser den enskilda filmen, men om du ser som du har gjort nu ett par med relativt kort tid, och så om en månad när du blickar tillbaka på det, den bild du får då är ju, det har en kraft i sig som är en av kärnorna i Friends 13 nu. Ja, jag tror att det här är väldigt färgat avsagt att man växer upp med filmerna. Så jag tror det finns många lager av så här, den nostalgiska, vet, som bara har, vet, gått in i ens gener, ens DNA, och finns där hela tiden och alltid lite, pulserar lite. Mm. Det ligger alltid där. Men ja, det är väl enkelt att sätta på de här filmerna. Men då, som jag säger då, jag har väldigt svårt att sätta på 4:an. Just för den här familjen som jag inte vill titta på. Jag har svårt att sätta på 3:an för det där bikergänget och... Sådär. Men ja. Jag ska nog se 4:an som nästa film här. 4:an eller 7:an? Testa 7:an. Mm. Ja, 7:an är nog den jag har sett flest gånger. Jag hade den på VHS och såg den så här lite vanemässigt. Hörde till så här, rotationen när jag var 12. Ja, 6:an, 8:an, 7:an var de som vi såg så här. Någon gång varje vecka så åkte en fredag på film på. Jag går vidare till punkt nummer 9. Och den blir mer specifik. Och där har jag sagt Amy Steele som Ginny i andra filmen. Ginny, ja. Som är den bästa Final Girl-karaktären, hjältinnan i det här universumet. Ja, inte allt som allt, för där har vi ändå Nancy från Terra på Enfield. Ja, men jag håller Ginny. Okay. Är ju starkare än Nancy i det avseendet. Som den här, hon känns väldigt svensk. Det gör Ginny. Hon. Och samtidigt representerar hon ju att 2:an är den som har både helhetskänslan och så flest enskilda komponenter som jag gillar, där hon kanske är den största, eftersom hon känns så naturlig i att vara en den som ska överleva till slutet, om man jämför med då typ Alice, vad heter hon, Adrian King i föregångaren, som har blivit det utifrån att jag har vant mig vid att det är hon. Hon är kanske inte så bra, medan det här är så allt hon inte lyckas vara. Men det är nog inte, jag tror inte det är en så unik uppfattning, alltså att man tycker att Amy Steele är bäst. Mm. Det känns som att det är det folk tycker. Så är det förmodligen. Så, och det är väl sant. Jag fick tänka nu på vilka det har varit. Men nämn det, någon annan. Alltså och peka ut dem på en bild. Liksom. Ja, det är Tina som man ändå minns i 7:an. Som inte jag tycker är så... Lar Park så, Lincoln, va? Jag vet inte vad hon heter, men du har bättre koll på universumet än vad jag har, eller de här filmerna. Men där tycker jag, det jobbiga med hon är att hon blir lite gnällig. Och det är lite så här, synd om henne då, för hon har haft det, hon har det traumat och sina, hon har ju problem att hon har de magiska krafter. Ja, men problemet det är för mig att hon känns väldigt 21 Jump Street för mig. Ja, men hon, ja. Hon har, jag tror hon har någonting nu när jag såg henne. Men sen i 6:an så är det Tommy Jarvis som följer sig som inte är... Jag tyckte inte han lyckades 100% vara superskärm. Och sen den kvinnan där som hänger med honom, ja, spelar ju någon sorts bitchen i filmen där Amy Steele hade varit the good girl. Sådär, typ. Det är lite Mean Girls över henne. Såhär. Ja. Det gillar inte. Och sen 4:an har ju någon syster där som inte spelar stor roll. Ja, men det är väl. Hon, jo, men hon är skitbra, men... Jag känner också här, är konkurrensen så stor i serien? Det kanske är lätt att bli det så här, liten, bara, stor fisk i en liten damm eller något sånt där. Ja, och är det mycket för att du kanske var kär i henne som liten? Jag har aldrig varit den som har blivit förälskad i kvinnliga karaktärer i skräckfilmer när jag var liten. Jag var alldeles för osäker för att ens kunna bli det, tror jag. Eller asexuell möjligtvis. Mm. Jag var också asexuell väldigt länge. Det påminner mig om den här, jag såg att du hade delat den. Wolf is fine låten New Beginning. Men den låten är ju, jag kan ändå känna, även om inte jag håller med om det där i och för sig, jag, alltså, som sagt, jag visste vart jag skulle pausa i bandet, ja, där 2:an var inspelad för att få se hon som heter Baker någonting. Men jag i den låten, vi pratade om den här låten Wolf is Fine, låten heter ju New Beginning. Ja. Som är då en låt om att vara en liten pojke, 9 bast kanske, och tillsammans med sina vänner se Fredagen 13 del 5 första gången, så kanske första skräckfilmen man har sett. Alldeles för ung liksom. Och... Ja, och inte ens förstå. Och då sjunger, då låten beskriver den scenen i femman där ett par har sex och sen så mördar Jason kvinnan med en häcksax. I ögonen. Och precis, känt mord i serien. Och sen pojkvännen dör väl av ett bälte, va, som han... Och då är det som de sjunger om det här på ett väldigt fint sätt i det här. Att det var nästan något... Innan man visste vad sex var och inte förstod varför de låg och kramades. Ja, och att han blir lite kär i henne på något sätt, men han förstår det inte riktigt. Och sen blir hon mördad och det blir nästan ett trauma. Och han blir livrädd och lite kär och att det fuckar upp han. Men jag gillar den låten, dels för att den är väldigt välgjord. Den är väldigt skön och den är väldigt känslig. Det är roligt att det är ju... En lite skämtlåt, men gjort på ett väldigt ärligt sätt. Jag kan vibrera in på känslan där, att bli så där, se någonting när man är lite för ung. Man vet att man inte riktigt förstår allt, och man blir rädd på ett sätt man inte trodde man kunde bli rädd. Ja, jag tror att även om inte jag riktigt kan relatera till det, att man ser just den så tidigt, så har väl jag de känslorna inför till exempel första Terror Palm Street, eller Terror Palm Street del 4 speciellt, som jag minns väldigt mycket från åldern. Och du har väl då kanske förrätt en del 2. Ja, jo. Så att alla kan skriva den låten om första gången man möter en skräckfilm, man ser en skräckfilm och man inte riktigt förstår vad som händer i filmen. Ja. Men nej, jag var aldrig kär i Amy Steele som liten. Det var väl det jag ville ha sagt. Hon är bara... Och på något sätt representerar hon även att tvåan för mig är så pass starkast lysande stjärnan i det här universumet. För det finns så mycket som är bra i den. Men låt inte glömma att Jason är lite fjantig i slutet när han står på pallar och har sig. Ja, men jag tycker att det blir obehagligare när man känner att mördaren är mänsklig än när han är övermänsklig. Ja, jag vill bara återkomma igen till den här scenen då när Ginny Amy Steele, hon ropar ut där då, hon är med sin Paul heter väl killen. Det är de två kvar, de är ett mörkt rum har de kommit till, ett mörkt vardagsrum, ett stort så här rum i en stuga. Och så skriker hon väl ut så här: Paul, there's someone in the room. Ja. Och så attackerar Jason, och så brottas Jason och Paul på det golvet som jag brottades med folk i mellanstadiet ute på skolgården lite. Och jag, Ken Hodder, hade ju aldrig rullat runt så där på ett trädgård. Han hade ju slitit den killen i två delar. Precis, och det är två olika sätt att göra Jason härlig på. Ja. Kane Hodder är mindre fjantig, men i den här fjantigheten så blir det ju mer på riktigt på något sätt. Jag känner verkligen att fan, det är en människa som av någon anledning har en jävla vit örngott över ansiktet och vill mörda folk. Ja, så att ja, men den scenen är inte det jävligt läskigt. Tänk att du går med någon genom ett rum som är så halvmurrigt och helt plötsligt tar den personen i princip i din arm och säger: det är fan någon här inne med oss. Ja, och det är aldrig riktigt gott att få till med Ken Hodder, så där har ju tvåan en styrka i det mänskliga. Punkt nummer 10. Nu är vi alltså på det varmaste, det är den hetaste dagen på lägret i Camp Crystal Lake. Det är ändå att skogen och mörkret är så fruktansvärt relaterbart för mig. Jag har promenerat hem i skogar som ser ut som där de har promenerat hem. Jag har varit på liksom såna här stugor. Jag har varit i sommarstugor som ser timrade, ser exakt ut så här, med så här avlagda gamla möbler som man har tagit dit och man bryr sig inte. Att känslan där är som jag har varit där nästan. Och samtidigt har kanske vad jag har varit med om och vad jag har sett i de här filmerna rört sig ihop. Men det är någonting med hur det här känns i de tidiga filmerna som att man har varit där. Och att träden känns som riktiga träd och att någonting kan alltid vara i mörkret. Jag förstår exakt vad du menar. Den här högen av brädspel som alltid saknade spelpjäser och Vet du, vi har ett monopol, men alltså, det går inte att spela det för att vi saknar tre gator eller någonting. Och så här Musse Pigg-tidningar som du inte ville läsa, men vad fan skulle du göra då? Ja, precis. Och alltid så här, man vet inte vem. Så här, finns något sorgligt i att det är någon kusin som har ägt dem som nu har blivit vuxen som man inte träffar längre och så här. Jo, jag gillar också det. Om vi frånser då, om vi tänker bort då trean, så känns det som att den inspelade en helt annanstans. Ja. Och lite ändå tycker jag ettan, som vi nämnde förra avsnittet, som känns som att den inspelade folk som är någon annanstans ifrån. Men ja, och det tyckte jag var lite tråkigt, för jag började även titta på remaken igen. Ja. Och där tycker jag det fanns, för den är ju regisserad av Marcus Nispel, som gjorde sånt jävla bra jobb med Motorsåsmassaken remaken. Där är vi ju inte överens, men det tror jag vi har pratat om till och med här, va? För en massa år sedan. Det har vi nog gjort, ja. Det har vi gjort, ja. Och i alla fall så när han fick chansen att göra för en 13, så trodde jag ju väldigt mycket. Tyvärr är det ju manusfattaren som skrev Fred vs. Jason, men jag trodde fan ändå väldigt hårt på att han kommer leverera, för att han är så här stabil sen i helvete. Och han hade även med sig fotografen som fotade Motorsåsmassakern remaken och Motorsåsmassakern originalet. Pearl, sånt, va? Daniel Pearl. Precis, precis. Men så börjar jag titta på den nu. Och så är det ju det här du lite har kommit in på, att sådär popkulturella King Jason som liksom är någon sorts luftslott och det här. För då går de ju all in på dumma tonåringar som bara tänker på sex och har sex. Och allt blev väldigt plastigt. Det blev inte samma sko. De hade en stor chans där att med ändå någon sorts musikvideo snygghet gör någonting jävligt brutalt, men också någonting som ändå är lite ärligt mot de första filmerna. Mm. Istället gjorde de någonting som skulle på något sätt, alltså, de iscensatte karikatyren av Jason och liksom på något sätt den här falska bilden av vad Fren 13 är. Men det blir det här holodeck-scenen i Jason X som, ja, är kul, som ett skämt där kanske. Ja, men där drar alltså remaken är den utkavlad. Precis, det är som att, ja, precis, men det är verkligen som att det är en, precis, det är som att det är den lilla sekvensen med en 1,45 lång film. Ja. Och det är och så inte tråkigt, ironisk heller. Nej, precis, utan bara så här Hollywoodplastigt skämtsam lite, så att den aldrig tar sig på allvar, men tar sig på allvar, men ska ändå vara på allvar. Men för där tycker jag det fanns en möjlighet att kanske då, som du pratar om, den här tonen, känslan, minnena av den, att gå all in på den 80-talskänslan, men ändå ge oss den Jason som ändå tycker funkar rätt bra i remaken, att han är jävligt, de kan nu på 2000-talet göra Jason ett steg mer brutal, men ändå inte göra han att göra han falsk, förstår du vad jag menar? För han eldar ju upp någon sovsäck där någon tjej är i. Mm. Och det känns så här, shit, det här har aldrig kunnat vara med, det är för intensivt och sjukt för att vara med till med av de här av 80-talsfilmerna. För det är fan rätt så här, det tycker jag var obehagligt, men nu kan man liksom göra det. På något sätt är det okej nu att vara lite extra köttig och blodig och så här. Så jag tycker det är tråkigt att de inte lyckades, att de inte fångade in någonting annat från Förenat universumet än det här bimbo som har sexgrejen. För jag tror man kan lyckas göra jävligt snygg 80-tals hyllning. Ja, den är, ja, med det. Fanns många sätt att göra det bättre alltså. Med de förutsättningarna. Och då tycker jag fan den, vi snackade musikvideon, Wolf is Fine, vad de heter, ja, bandet, referens till Terminator 2 såklart, att där tycker jag att han får till mer den känslan i den skogen med den här pojken och så, alltså, ja, man kunde gjort det mycket bättre, vill jag säga, och fångat allt det du vill ha. Jag tror att det finns faktiskt möjlighet att göra det idag, tror jag, att gå tillbaka och göra en fredtättande. Och det är det jag hoppas de gör nu med Halloween, när de gör den på nytt med Jamie Lee Curtis, John Carpenter, ska göra musiken och allt det här. Har du sett några bilder ur den? Jag såg någon, det var Magnus som skickade någon bild ur filmen. Med typ Jamie Lee Curtis som står vid någon, på någon, så här, vad heter det, porch. Och även någon bild på Michael Myers. Ja, men det känns rätt. Det är ju inte från film. Det är ju någon sån här publicity. Ja, det är klart att det är. Still bara. För där hade hon väl fortfarande, där hade hon väl kort hår, eller? Ja, kort grått hår, ja. Ja, för hon har långt hår i filmen. Jo, men den filmen tror jag ändå kan... Jag hoppas att de gör den rätt. Och det jag hoppas att man någon gång kan göra för en tättonde igen och se tillbaka på så här, nej, låt oss inte leva upp den dumma bilden av vad liksom för tättonde har blivit i populärkulturen, utan låt oss istället ta vara på den kärnan som du pratar om och som vi kanske lärde oss älska när vi tog filmerna seriöst. Frågan är väl om någon annan än oss vill se det. Men jag tror ändå det. Fredagen den 13 remaken är ju som bara ett kvitto på hur mycket publiken underskattas hela tiden. Att man framförallt när det är skräckfilm är de betydligt mer beredda att acceptera någonting som inte ser exakt ut som när de såg tidigare. För just skräckfilm får ju gärna kännas lite annorlunda, för då blir det obekant och lite obehagligare. Ja, då blir det Jason Takes Manhattan. Mm. Alltså det som Jason Takes Manhattan blir för mig. Jo, men sen de gjorde ju det där dataspelet nyligen. Ja, just det. Har du spelat det? Nej, jag fick få min bror att köpa det. Mm. Men han säger ofta nej till multiplayer-spel. Men jag tycker att du och Magnus borde ju... Jag har sagt innan till dig, tror jag. Men jag tycker att ni borde spela det och liksom spela in spelsessionen. Och... Jag ska åka ner till Stockholm här i maj. Och jag utgår från att han har det. Jag kan till och med fråga om han har det. Han har förmodligen sagt ja, att han har, att vi ska göra det. Så jag tänker samma sak. Jag måste ju få pröva det i alla fall. Om du skulle spela det, du fick spela det en gång. Skulle du spela Jason eller skulle du spela Offer? Jag hade spelat Offer. Då är du ju lite mindre sjuk än vad jag är i alla fall, som förmodligen skulle spela Jason. Men det har att göra med att jag är rädd. Alltså jag skulle ju bara dö direkt, så då var det över. Ja, men det jag vill bara säga om det som jag gillade är att det känns som att de ändå försökte fånga den där lite ursprungliga för den 13 känslan ändå. De verkar vara väldigt ärliga och väldigt försöka hålla sig äkta på något sätt mot vad för den 13 på något sätt i alla fall har varit. Och så därför också så tror jag ändå att med rätt folk så tror jag att man skulle kunna få till en bra för en 13 film som inte känns plastig. Ja, men det är ju möjligt att göra film som inte känns plastig fortfarande. Alltså det går. Ja, precis. Jo, men jag typ, hade James Wan gjort den så hade det blivit lika plastig som Conjuring-filmerna. Mm. Det är det att det ändå säger, jag tror det behöver rätt typ av fan, för vissa fans tror jag bara hade gjort fanfiction av det. Dålig fanfiction, och jag tror inte alla fans heller har koll på vad som gör saker bra och dåligt, som synes kanske av Fredag 13 remaken. Men med rätt fan så tror jag det hade kunnat bli bra. Mm. Och jag hoppas verkligen att de på något sätt gör en ny remake, eller du vet vad man skulle göra av den filmserien nu. Ja, men det hoppas väl jag också. Alltså, jag ser gärna Jason på vita duken igen på något sätt. Och så får det vara dåligt eller så får det vara bra. Och så går det 10 år, sen prövar de igen. Alltså det spelar väl ingen roll. Jag har gett upp tanken med att kunna få följa en franchise-serie igen. Och se liksom någon annan få ta över och komma på hur de ska väcka någon till liv. Eller om de till och med ska behålla någon karaktär från förra filmen in i den här. Det har jag släppt. Då får man väl se Marvel-filmer. Och ja, det vill jag inte. Så man får ta den här rebooten av Halloween eller någonting var 10:e år och hålla till godo. Ja, även om det är sorgligt det, för jag gillar inte, jag är väldigt, nu är det Halloween-filmen är ju, det är inte en remake, men det är ju en uppföljare som skiter i del 2-8, ja, eller vad det blir. Och sånt är svårt för också, för jag tycker att det finns någonting innan man var tvingad. När för den 13:e manusfattarna och regissörerna var tvingade att respektera det som kom innan. Mm. Och även om det gör att filmserien tar lite krokiga vägar och blir lite knepig. Hela det bygget blir ju lite knepigt. Så är det ändå... Ja, men det hänger ihop i alla fall. För det. Oh. Ja, jag har mer respekt för det när Ridley Scott gör en ny Alien-film och säger så här: vi skiter i del 3 och 4. Och sånt där, jag tycker att det får man inte göra som filmskapare. Man måste, du vet, knuckla in sin film att passa i pusslet. Ja, jag håller väl med egentligen. Och jag tror inte heller att det, och det är det jag sagt, jo, men det går inte att göra en uppföljare till 4:an. Det viktiga är att det blir en bra film. Eller typ som mannen som älskar att höra sitt eget namn, men vi inte ska nämna vid namn. Han pratar så gott om nya Ghostbusters. Det fanns ingenting att göra med den filmserien. Och det är så här, nej, men man får inte döda ett filmuniversum som en remake gör. Och man får inte frånse, du vet, de delarna man känner att man själv vill göra. Utan man ska respektera alla filmskapare som kommit innan, och man ska respektera universumet som faktiskt ändå Fredag 13 har gjort. Även om det gjort det lite som jag sa, att det skaver lite och det är inte så jättejämnt mellan filmerna och så här, men... Skulle du vilja se en Fredag 13 film som utspelas efter Jason X då, alltså, där de ju ändå bjuder på liksom möjligheten att bara spela in fler filmer i en slags Crystal Lake-surrogat? Är det där du skulle ta vid? Ja, på jorden, vid jorden 2 där. Jag har inte haft någonting emot det, men jag menar, det bra med Jason Goes to Hell och Jason X är att det finns filmer man kan trycka in däremellan. Ja, som jag visade på med mitt fantastiska exempel då på hur jag skulle öppna en film. Mm. För Jason Goes to Hell startade bara med att Jason finns, han attackerar en FBI-agent som av någon anledning måste gå och duscha. Och Jason X startade bara med att Jason har varit fast och liksom vi håller honom fångad. Så det finns ju möjlighet att gå tillbaka och tänka, vi fortsätter att göra en film. Vi gör en film som är satt efter Jason Takes Manhattan. Med lite skön 80-talskänsla. Det går ju, det går ju även på ett sätt kanske att sätta en film mellan ettan och tvåan. Mm. Så det tycker inte jag är ett problem, att man fyller igen hål. Så länge man respekterar tidslinjen. Följa Jason X tror jag. Jag tror inte det finns något intresse överhuvudtaget att göra. Nej, det är väl den minst intressanta luckan där att fylla den filmen. Man kan väl få drömma i alla fall att någon kommer att välja att göra det här, att det kommer, men det kommer inte att hända. Det kommer inte att hända. Nej, det är så sorgligt. För man tänker sig på 80-talet. På 80-talet kom det då 5 stycken Trapensfritt-filmer väldigt tätt in på varandra. Och det kom då 8 för den 13:e filmen, och även om det hade gått på något sätt direkt till video till slut, så varför inte liksom ge Robert Englund något sorts eller livstidsgig, att bara men vi tar in unga filmare som fortsätter den här filmserien så länge som de i alla fall drar in lite pengar, och samma med Fredag 13. Jag tycker det är sorgligt att det var ett helt 90-tal utan att vi riktigt fick några Fredag 13 filmer i princip, och ett 2000-tal utan Fredag 13 filmer, för vi har gått miste om 20 halvbra Fredag 13 filmer. Och varje år som går liksom är ju ett år utan en Fredag 13 film. Precis, för hur svårt hade det varit för Sean S. Cunningham att lägga 5 miljoner på någon ung lovande YouTube-kortfilmare. Ja. Och bara så här. Ja. Här har du. Jason måste vara med. Gärna några lägerledare. Du får inte fucka för mycket med tidslinjen. Jag hade velat vara där. Men. Hur som helst. Lite så här. Vemodigt. Ska vi verkligen sluta där? Ja, men vad fan. Det är vemodigt. Allt är vemodigt. Fin lista. Jag tycker att. Jag hade hoppats att du hade tagit Kane Hodder på 10 sen, för att på något sätt rama in hela allting med Kane Hodder, för han är en fantastisk Jason, men det gjorde du inte. Är det någonting som du tycker är skitbra med det här universumet som jag inte har nämnt? Jag hade nog haft något liknande, bara hur man så lätt kan lockas av att dra på en av filmerna. Ja. Och jag tycker det är mycket lättare att dra på en Fredag 13. I alla fall tanken på att dra på en Fredag 13 är mycket lättare än att dra på en Trapensfritt. För Trapensfritt är det mycket mer så här, nu är vi på mentalsjukhus, en helt ny miljö, och nu är det nya regler, och du vet så här. Medan Fredag 13 är ju väldigt enkla, att bara, det är bara typ samma film men på nytt. Mm. När det är som bäst. Så jag har nu haft någonting liknande, tror jag. Men jag hade såklart haft Kane Hodder rätt högt. Mm. Jag vet. Men, ja, hur som helst. Det var en bra temp på Fredag den 13 universumet i den här podcasten som heter Tittar och snackar, och finns på tittarochsnackar.se. Den finns också på Facebook där ni får gilla oss. Vi finns på Instagram på @tittarochsnackar.se. Vi finns på iTunes och sådär. Och sagt, om ni gillar den här podden så får ni gärna så nämna den för en kompis eller två, så kanske lyssna på en annan så här tråkig, kanske någon fotbollspodd eller någonting, och istället skulle behöva en filmpodd. Erik finns ju även ibland på Vacancy. Mm. Känns jobbigt att säga det såklart. Som att man delar Erik med en annan. Men så är det. Det är okej. Okay. Vad är det vi kommer att prata om nästa gång, Erik? Jag har ingen aning. Vi får se då. Jag har en tanke, men jag tänker inte ta den här. Men, bra. Vi hörs då, Erik. Vi gör det. Ha det bra. Hej. Tja. Grymt. Långt avsnitt.